Tuyagurukundo ni ikiganiro kibayagira ku bijyanye n'urukundo mu gishikirizwa na radio Isanganiro. Tuyagurukundo. Ndabahi kazi nchuti wa genzi na makunzi biganiro vya radio Isanganiro. Kazi mkiganiro tuya gurukundo kiganiro mwama mkulikira na kumisi nginga ya mango. Tuya gie gurukundo mkawa mugi kulikira na kuri radio Isanganiro. Kawa kigizwe nibichebi tatuwa mkja chambere. Tuya gira kufyele kiyo gurukundo mkja chakabiri tulavaha kanya ko kubaza iwazo ika nuku tuandikira nuku giricho mshikirije kufyele kiyo kiganiro. Na mkja chanyo matuahari ya gaogo kurukundo tukawasigurira ururiri mboru vugu vyele kiyo gurukundo. Mkiganiro chachu chukuru no munsi tuzakurabira hamwe ibimenyetso vyerekana umuhungu azi gukunda. Turishura ku bibazo mwatwandikiye kuri 76 93 35 canke uwandike kuri kazi ugasiga umwanya ukandika ubwo butumwa bwa ugacurunga ku 99. Mu gice cy'agahugu k'urukundo tukabasigurira akaririmbo I lay my love on you turimbigwa no mugwi Westlife. Balene vyerimana nk'abanonge kubaha ikazi. Tuyagurukundo. Kwa mu rukundo bitandukanye no gukunda vyukurusanga umuntu azi gukunda ariwe akundwa kandi rukundo gwiwe rukarama kandi akama yifuza kuba yukundwa na buri wese. Mukobwa menya ko kugira umusore azi gukunda atari vya bose, nkuko kuvuka hano yeza atari vya bose. Kwereka umukozi wawe kumukunda su kumukorera ibintu bihambaye, ahubwo ni ukumwereka ko umwitayeho. Nimba umukozi wawe afise zino ngeso ntakabuza uzomenye ko agukunda vyukuri kandi azi gukunda akana agaciro urukundo. Arangwa no kubisoko y'umunezero w'umukunzi wiwe. Igitsina gore aho kiva kikagira kirangwa n'umunezero n'ivyiyumviro, ni nacyo gituma umuhungu azi gukunda azirikana ico zanira umukunzi wiwe umunezero. Yafise umukunzi bubakanye imbere kuja mu busaswa akamuganirira bakavugana akamubwira utuntu twige nino akamuhobera akamusezera mbere akanamwifuriza igicoro giza akamuremesha mu gihe babaye akamwitaho. Umusore w'umunyabwenge abiha agaciro kandi agaharanira ko uwakunda agira umunezero igihe cyose. Tourne Ikiganiro nituyage urukundo turiko turabira hamwe ibimenyetso vyerekana umuhungu azi gukunda arangwa no guha impano kuwakunda. Umusore azi gukunda icarico ategekaniriza umukunzi wiwe impano. Impano kenshi ishimisha umukunzi singomba ngo ibe izimvye habanamba, ahubwo umutima wimuhanye ni utuma akwihebera. Ibi akabigira mu buryo ataravyiteze kuko usanga ataguha impano ku munsi mukuru gusa. Arangwa n'amajambo yuzuye urukundo imbere y'umukunzi wiwe. Umusore azi gukunda icarico abaza amajambo meza ashika ku mutima umukunzi wiwe. Ibi nivyo bakobwa hafi ya bose baba bifuza. Iyo wumva umukunzi wawe umenya n'amajambo umubwira akamutuma amwenyura, amajambo umubwira yashavuye hanyuma akanezerwa, amajambo umubwira maze akiyumvamo nk'undi muntu w'igitangaza. Buri musore wese yarakwiye kumenya uko akoresha amajambo imbere y'umukunzi wiwe. La maison a l'air plus grande, surtout la chambre où ne reste rien de toi que ton parfum. Je découvre en ton absence un vide immense en voyant s'ouvrir les roses du jardin. Je vis près du téléphone, mais quand il sonne, c'est jamais le coup de fil que j'espérais. Tu m'oublies et moi je chante, mais si je chante, c'est seulement pour me retenir de pleurer. Mon cœur te dit je t'aime, il ne sait dire que ça. Je ne veux pas te perdre, j'ai trop besoin de toi. Mon cœur te dit je t'aime, il est perdu sans toi. Mon cœur te crie je t'aime à chaque fois qu'il bat. C'est surtout lorsque je rentre que tu me manques. Il faut dire que chaque soir tu m'attendais. Et malgré ma solitude, par habitude, hier encore je t'ai fait chauffer du café. Je dois perdre un peu la tête dans ma défaite. Je t'invente et je ne sais plus où j'en suis. À nouveau tes yeux m'éclairent, j'ai ta lumière en couleur sur des photos, tu me souris. Mon cœur te dit je t'aime, il ne sait dire que ça. Je ne veux pas te perdre, j'ai trop besoin de toi. Mon cœur te dit je t'aime, il est perdu sans. Mon cœur te crie, je t'aime, à chaque fois qu'il bat. Mon cœur te dit, je t'aime, il ne sait dire que ça. Je ne veux pas. chaque fois qu'il bat, mon cœur te dit je t'aime. La na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Ubandanye ukurikirana radio isanganiro ikiganiro nituyage urukundo, tukaba turiko turabira hamwe ibimenyetso vyerekana umuhungu azi gukunda. Ni igice ca mbere, arangwa no kurondera ikiruta ndagukunda. Abasore hafi ya bose bibaza ko gukunda ari kuvyerekana atakubimubwira, ariko umusore azi gukunda ico arico abazi neza ko kwereka umukunzi we ko amukunda ari vyiza, ariko wanabimubwira bikaba akarusho kuri we. Nimba ukunda umukunzi wawe bimwereke, ndetse unabimubwire, gutyo azokwiyumvamwo ko umukunda ataburyarya. Arangwa no kunezerezwa n'umukunzi wiwe. Buri mukobwa wese akunda umusore amwitaho kandi akamuha n'agaciro, akama amunezereza ibihe vyose. Ce sera ivyo mukunzi watuyage urukundo ibimenyetso vyerekana umuhungaje gukunda arangwa no kubisoko y'umunezero w'umukunzi wiwe arangwa no guha impano wakunda arangwa n'amajambo yuzuye urukundo imbere y'umukunzi wiwe arangwa no kurondera ikiruta ndagukunda akarangwa no kunezerezwa n'umukunzi wiwe mukanya nibibazo vyanyu ibibazo canke intererano mwatwandikiye kuri 76 935 135 canke ukandika akajambo kaze ugasiga umwanya ukacurungika ku 190 ikiganiro nitwa kurukundo kuri radio isanganiro nimushikirije ibibazo byanyu balene nukuri manje kugushimira ku manuro wama zarandimesheje oke ni Desire ni gute wamenye ugukunda byukuri n'ugusaba ibintu wo kwitwara gute mu rukundo wamenye gute ugukunda byukuri eko naho bigoye mugabo mu ntango usanga kenshi bigoye mugabo maze kubona umuntu buriya byitwa ko mukundana ugasanga burumwanya ariko akubwira ati nkeneye iki onye umenye uko atarukundo urimo abari karondera nyene ivyo ariko yironderera pite balene ndakunda umukobwa ariko bikanka uko no bimuvugisha none nzongora ikora iki ura iyo mutima menyo umubwire basho no kubanza kubimwandikira cyangwa bimubwira amasomo yandi mfise umukobwa dukundanye imyaka ibiri ariko mu nyuma yarambiye ko hari uyundi yamusabye urukundo kandi ivyo ni vyanci intege twagumye tuyagakambwira ivyo wundi urero uyo muhungu yaje kumuresha inyuma yanje amusaba ko boza kundabanguwe mukobwa uvugira imbere yanje ko yampevye ariko uyo mukobwa nawe yaciye abimbwira ambaza uko twogikora none mbandanye ndamukunda eske urukura raba ubona agukunda nibaza yuko uyu wundi agomba kugucamo urabanza urabe koko uyu mukobwa agukunda ko niyo kukunda kubwira ati vyose aza kubikubwira mbere akakubwira ko mwogisha imigambi ahubwo mutume agenda amubwira ati jewe ntidukunda ndafise iyo dukunda tiri mfise abakobwa babiri bose bambwira ko bankunda ariko umwe duhanye gahunda nazundi ndamwandikiye nsubiza bigoranye none mura bose ninde ankunda wowe na muri babiri ni ndakunda ko kuvuga ngo bagukunda bose ari babiri ni gishoboka nawe uraba w'umutima wawe ukunda ndi muru yigini twa Felicien none ukoze umukobwa gaca guma azara guhenda ugaca umuheba ubwize nabi nibaza ko taba wibwize nabi kuko urumva ntabara munyakuri abaguma ari karaguhenda biteje we nakunze umukobwa birashika rameba ngo aronse undi muhungu wa muhungu acara muheba none bari karandondira nkora iki aho rero umupira uri wawe wewe nimba umukunda kuko urumva yaraguhevye be waguhevye kubera iki asanga yaramuhenze muracarana mukivugane nimba wugifise agatima ko kumukunda na kibazo je ufise umukobwa dukundana yigi ni Bujumbura nanje ncamaheri ni Bujumbura nyene ariko ansaba uburyo bwinshi gupanga gufungura vyose biraba jewe none ndamuhebe canke mbandanye hehe ni bimwe nahera kuraraba neza yuko atari karaguprofita hanyuma umwigishe hanyuma cye yigira usigari uricuza urabiraba neza ndabaramukejeje we nkunze umukobwa angumasaba ko twananje nta buryo mbona mu mpanu iki nimba ari kagusaba ko mu bantu uraraba kuko ari giye kimwe abantu bamwe bamuzanga kugira ngo nta buryo afise yego kubana si ibintu birebire cyane no kurondera nimba ufise we ntufise aho uba nimba upanze ntimushobora gupangana mugabo rero hari abantu usanga bibaza ngo vya mariage bizontwara amahera menshi bisanga bigoye nuko biraba hanyuma mukarabico mukora ndi Frederic Busigani kubera iko umugore aja mu bandi bagabo kandi umugabo yamukunda ni ngeso urashobora gusanga ari ngeso afise cyangwa usanga n'izindi ngorane mugabo si byiza mwaramutse neza nakunze umukobwa w'umupendekoti aguma mbwira ngo mbebe inzoga ariko ndamukunda no kuri uraraba rero urumva ajya mubanye mutumvikana n'ikibazo urafumuzihe babasi urabe tuyagura urukundo biteje mfite ingorane narakunze umukobwa cyantera ishavu ncanda muheba n'ubu nta wundi niyumvira none mbigeze gute bose ndabona kumwe uracafise rya shavu iyo shavu aho bizohera nibukebuke bizohera aho ndabikuremesheje uko bizohera ivyo ni kubera ngira ngo mutahuje gatoye mwarashwanye ucubona mugaba hanye hazoze uhundi hanyuma mukunda ivyo ni vyakanya gato ahubwo bandanya umwikuramo yagutesha vungira ngo uhebe hanyuma mu mutwe kandi umvumerewe neza ugira bi utabandanya wibuka bimwe yakubwira nayo kuvuga ko utazosubira ukomeye neza utekerezwa gusukunda nuko rero ivyo nivyo bibazo twadufise ko fisika ibazo canke intererano twandikira kuri 0765 933 35 canke wandika ijambo kaze usiga umwanya aho wandika ubwo butumwa curunga ku 190 nuko mukanya na gahogo kurukundo I lie my love on you turimbigwa na Westlife Agahogo kurukundo kuri radio Isanganiro agatwengo ko nyene imvura igahita kubitahura nivyoroshe ye harumore ikayica iruhande yanje agomba kunshikira ku mutima agatwengo ko nyene nta kindi kubitahura nivyoroshe Hari umumarayika ariko arampamagara agomba kunshikira ku mutima ndazi yuko bizogenda neza uwo mwanya niwo vyose nabishize ku rukundo rwawe nico ngomba gukora igihe cyose mpemye numva gishasha urugurura umutima wanje nyereka urukundo rwawe rwose ndi nzira nyayo kubera vyose nabishize ku rukundo rwawe natakaye mu gahinga navyo numva na gato mu kurindirejo kure kure gose ni hare hare ubunyene nibaza yuko ari vyiza kubera uno mwanya ni wukure vyose nabishize ku rukundo rwawe nico ngomba gukora igihe cyose mpemye numva gishasha uruguru umutima wanje nyereka urukundo rwawe rwose ndi nzira nyayo kubera vyose nabishize ku rukundo rwawe sinigeze niyumvira yuko uru rukundo ruzoba rwiza ubwa mbere mu buzima bwanje warahinduye isi yanje vyose nabishize ku rukundo rwawe utuma numva umengo ndi mushasha nyere ku rukundo rwawe rwose hama ukurikira inzira nyayo kubera vyose nabishize ku rukundo rwawe vyose nabishize ku rukundo rwawe nico gituma ngomba gukora igihe cyose memye numva gishasha urugurura umutima wanje nyere ku rukundo rwawe rwose ndi nzira nyayo kubera vyose nabishize ku rukundo rwawe vyose nabishize ku rukundo rwawe umutima numva umengo ndi mushasha urugurura umutima wanje nyere ku rukundo rwawe rwose ama ukurikira inzira nyayo kubera vyose nabishize ku rukundo rwawe kubera vyose nabishize ku rukundo rwawe kubera vyose nabishize ku rukundo rwawe ni kurako gahugu kurukunda nawe dusozera ikiganiro cacu nkumenyeshe ko mu gice cya mbere twarabiye hamwe ibimenyetso vyerekana umuhungu azi gukunda reka ndabakengukire mwebwe mwese mwakurikiranye kino kiganiro ndabarinda isango ku munsi nkuru ngaho twatanguriye mugire ibihe byiza nawe utaha cyari ikiganiro tuyaga urukundo mushikirizwa na radio Isanganiro